أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى صدق الله العظيم. یہ سورہ نجم چیپٹر 53 اس کا ترجمہ یہ ہے والنجم إذا هوى تارے کی قسم جب غائب ہونے لگے ما دل صاحبكم وما غوا کہ تمہارے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ رستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں وما ينطق عن الهوى اور نہ خواہش نفس سے منہ سے بات نکالتے ہیں ان هو الا وحی یوحا یہ قرآن تو حکم خدا کا ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں صرف وحی کے ذریعے علم شدید القوا اور ان کو نہایت قوت والے نے سکھایا حضرت جبرائیل علیہ السلام. چیلنجز جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں کافروں کو نان بلیورس کو کہ اگر تم لوگ کہتے ہو کہ یہ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی لکھائی ہے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو لکھا ہے کمپائل کیا ہے تو تم قرآن مجید جیسی صورتیں پیدا کر کے دکھاؤ قرآن جیسی کوئی چیز پیدا کر کے دکھاؤ صورت یا اس کی طرح کوئی مثال ہو یا اس کی طرح کوئی پاور ہو یا اس کی طرح کوئی میگنیٹیوڈ ہو. کرسچنز پچھلے 100 ایئرس سے تقریباً مور دین آئی تھنک 70-80,000 بکس اسلام کے خلاف لکھ چکے ہیں اب تک کرسچنز, اس میں یہودی بھی شامل ہیں اور کرسچنز دونوں. لیکن اگر ہم ویسٹرن کرسچنز کو لیں تو آپ کو پتا ہے کہ ان کے پاس ایک بہانہ ہوتا ہے, ہمیں عربک نہیں آتی, وی ڈونٹ نو عربک. وہ لوگ تو اس چیلنج کے اندر آرام سے اسکاٹ فری ہیں, بھاگ سکتے ہیں. لیکن اگر یہ چیلنج ہم اپلائی کریں کوپٹک کرسچن آف ایجپٹ, مصر کے اندر جو مور دین 15 ملین کوپٹک عرب کرسچنز ہیں, عرب جن کی مدر ٹنگ عربک ہے, ان کے لیے یہ آسان چیز ہے کہ وہ اس کو فلفل کریں اللہ تعالیٰ کے چیلنجز کو جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. میں آپ کو سب سے پہلے کوٹ کروں گا یہ چیلنج اللہ تعالیٰ کس طرح اینالوجیکلی وے سے قرآن مجید میں فرما رہے ہیں. سورہ یونس میں چیپٹر 10 ورس نمبر 38 ام یقولون افتراہ, اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو اپنی طرف سے بنایا ہے. قل ان سے کہو, اور نبی ان سے کہو فأتوا بصورة مثله, قرآن جیسی صورت بنا کے دکھاؤ, مثال اس کی جیسی مثال ہو. وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين, اور کسی کو بھی لے آؤ اس چیز کو پورا کر کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو. اب یہ چیلنج اگلی صورت میں پھر آ جاتا ہے, سورۃ حود چیپٹر 11 ورس نمبر 13 ام یقولون افتراہ, سیم فارمولا وہی چیز پھر سے, اور یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو اپنی طرف سے لکھا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, قل فأتوا بعشر سور مثلہ, اب تم 10 سورتیں بنا کے دکھاؤ قرآن کی طرح. نہیں, فیل ہو گئے, اس میں 10 سورتیں کوئی بھی بنا کے دکھا دو. یہ نہیں کہ اس کو کاپی پیسٹ کر لیا, جس سے کرسچنز نے ایک 15 ایئرس پروجیکٹ بنایا جس میں پورے کی پوری انہوں نے انجیل کو, نئے عہد نامہ کو قرآن سے, سارے کے سارے الفاظ قرآن سے لے کے اس کے اندر ڈال کے اس کو کہتے دیکھو جی ہم نے قرآن جیسا چیلنج پورا کر دیا, ہم نے قرآن کا چیلنج پورا کر دیا. وہ پورا نہیں کیا, اس کو کاپی کہتے ہیں, پلیجرزم. انہوں نے پلیجرائز کیے ورڈس بوروڈ فرام دا قرآن اور اس کو اپلائی کر کے انہوں نے اپنی بک بنا لی. اللہ تعالیٰ یہ چیز نہیں بتا رہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میگنیٹیوڈ بنا کے دکھاؤ جس سے نیشنز ٹرانسفارم ہو. ایک نیشن ایام الجاہلیہ کی قرآن مجید پڑھ کے کہاں سے کہاں چلی گئی, الیگزینڈر جس کو دیکھتا نہیں تھا, بڑے بڑے روم امپیررز جو عرب میں راج کرنا چاہتے تھے ان کی انفینٹیسائڈس کی وجہ سے, جس طرح کہ وہ لوگ تھے ایام الجاہلیہ کے. تو کیا چیلنج ہے اب, چیلنج بھی عشری سوئی مثلی, 10 سورتیں بنا کے دکھا, مفتریاتن بے شک فورجڈ ہو, مفتریاتن کاپیڈ بنا دو. کاپی بھی تم لوگ نہیں کر سکتے, اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کاپی کر کے بھی تم لوگ کچھ نہیں لے سکتے. تبھی وہ فیل ہو گیا, 15 ایئرس پروجیکٹ ہیز بین فیلڈ. مفتریاتن ودعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین, اور کسی کو بھی لے آؤ اور قرآن کی طرح آیت بنا کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو. 10 آیتیں فورج لے آؤ, فورج کی وجہ سے اللہ نے کہا 10 آیتیں فورج لے آؤ. پھر اب یہ چیلنج اللہ تعالیٰ نے پاس کر دیا, انسان تو فیل ہی فیل ہے جنات پر. چلو جنس کو دیکھ لیتے ہیں, شاید جنات جو ہو وہ زیادہ انسان سے کلیور ہو, جس طرح شیطان تھا, جو ابلیس جنوں کا باپ جو ہے, جس طرح سورہ آراف میں چیپٹر 7 ورس نمبر 20 آن ورڈز میں پتہ چلتا ہے, اس کی ورس نمبر 17 میں پتہ چلتا ہے, سورہ ہجر میں چیپٹر 15 ورس 39 میں پتہ چلتا ہے, سورہ سعد میں قرآن مجید میں, سورہ اسراء میں چیپٹر 17 میں اللہ تعالیٰ شیطان کی ڈائلاگ ہے ایک دوسرے سے بات چیت کہ میں یہ کروں گا, اللہ تعالیٰ کا سوائے مخلصین تو ان لوگوں کو نہیں بہکا سکتا جو میں نے چن لیے, جن کو میں نے چن لیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب یہ جو ٹیسٹ ہے میں دے رہا ہوں جنات کو. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورت اسراء جس کا دوسرا نام ہے بنی اسرائیل, چیپٹر 17 ورس نمبر 88, قل ان اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلی ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. کہہ دو کہ اگر انسان اور جن اس بات پر مجتمع ہوں کہ اس قرآن جیسا بنا لیں تو اس جیسا نہ لا سکیں گے کبھی نہیں, اگر یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں, مددگار کیوں نہ ہو ایک دوسرے کی, یہ نہیں بنا سکتے قرآن جیسا. لا یاتون بمثلی ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا, بے شک وہ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں, ایون اف دے بیک اپ ود ون انادر, دے کینٹ پروڈیوس دی لائکنس آف دس قرآن. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَعَابَ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا. اور ہم نے اس قرآن میں سب باتیں طرح طرح سے بیان کر دی ہیں مگر اکثر لوگوں نے انکار کرنے کے سوا قبول نہ کیا, کیونکہ وہ نمک حرام ہے. نمک حرام میں نے ورڈ ڈالا ہے کیونکہ ان میں تکبر ہے, پرائڈ ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں سننا, ہمیں زیادہ بہتر پتہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چیپٹر 17 ورس 89 میں کہ اس قرآن میں ہم نے تمام مسئلوں کے حل بتا دیے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء چیپٹر 17 ورس نمبر 81, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. یہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی جب وہ مکہ کے انہوں نے تمام بت توڑے, فتح مکہ کے بعد مکہ کو فتح کر لیا, اس وقت انہوں نے تمام بت جو تھے ان بتوں کو توڑنے سے پہلے دعا پڑی اور سچ آ گیا اور جھوٹ ختم ہو گیا اور جھوٹ کو ہمیشہ کے لیے ختم ہونا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور ہم قرآن سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے, اور ظالموں کے حق میں تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے. ہم نے قرآن مجید اتارا ایز اے ہیلنگ اینڈ اے مرسی فار دوز ہو بلیو بٹ اٹ انکریزز اونلی لاس ٹو ظالمون پولیتھیس رانگ ڈورز. دس از دا میگنیٹیوڈ آف دا بک, اس میں شفا ہے لیکن کچھ لوگوں کو اس میں شفا نہیں رہتے. دس از دا پاور آف ہولی قرآن, یہ طاقت ہے قرآن مجید کے اندر جو باقی کتاب میں نہیں ہے, کہ اللہ کے چیلنجز. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء چیپٹر 4 ورس 82, افلا یتتبرون القرآن, اور تم لوگ دیکھتے نہیں ہو قرآن مجید کو غور سے. ولو کان من عند غیر اللہ, اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی نے بھی لکھا ہوتا یا کسی کی طرف سے بھی ہوتا, لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, تمہیں اس کے اندر بہت سے اختلافات ملتے. had it been from anyone other than Allah you would have found therein much discrepancy, contradiction, way polars. کوئی بک نہیں ایسی قرآن مجید کے علاوہ جس میں اللہ نے کبھی چیلنج کیا ہو کہ یہ کرو وہ کرو, بیکاز دس از ٹو مچ, یہ لاسٹ فل اسٹاپ ہے. اور یہ جو اکثر کرسچنز کا ایک کوشچن ہوتا ہے کہ بائبل کیوں بدل گئی, اگر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اللہ کیوں نہیں اس کو پروٹیکٹ کر سکا, اللہ کیوں نہیں اس کی حفاظت لے سکا. جیسا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چیپٹر 15 ورس 9 میں, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم نے اس قرآن مجید کو اتارا, اس ذکر کو اتارا, اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو یہ چیز اللہ نے بائبل کے وقت کیوں نہیں کی, یہ چیز اللہ تعالیٰ نے انجیل کے وقت کیوں نہیں کی, یہ چیز اللہ تعالیٰ نے زبور کے وقت کیوں نہیں کی, یہ چیز اللہ تعالیٰ نے توراہ کے وقت کیوں نہیں کی. سوال ان کا بہت اچھا ہے لیکن اس کا آنسر ان کی اپنی بائبل میں ہے, بک آف جرمایا چیپٹر 8 ورس 8, جس میں جرمایا پروفٹ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کس سے پتا ہے ہم لوگ عقل مند ہیں, ہم لوگ وائز ہیں, اور ہمارے پاس آج بھی اللہ کا کلام موجود ہے انٹیکٹ, ویسے کا ویسا جیسا اترا تھا بغیر کسی شک کے. جو لکھنے والے ہیں ان کے قلم خراب تھے, انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بدل دیا, یہ ان کی اپنی بائبل میں لکھا ہوا ہے. اور یہ ہوا کیوں, سوال یہ کہ یہ ہوا کیوں, اس کا آنسر ہے قرآن مجید میں سورہ نمبر 6 سورۃ الانعام آیت نمبر 112 میں, وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعله فذرهم وما يفترون. ہر نبی کا ایک دشمن بھی ہوتا تھا, ایول ونز امنگ مین اینڈ جنز, شیطان جنوں میں بھی اور انسانوں میں بھی, انسپائرنگ ایچ ادر ود فلاوری ڈسکورسز بائی وے آف ڈسپشن. خوبصورت خوبصورت انداز سے چلاکیاں بتاتے تھے, سرگوشی کرتے تھے جنات انسان کے ذریعہ کے کانوں میں کہ یہ کر دو وہ کر دو. اللہ نے کہا خدا ایک ہے. جن نے شیطان نے وسپر کر کے کہا یہودیوں کو, یہ جو کتابیں لکھتے تھے اپنے ہاتھوں سے, کہ تم لکھو خدا ایک نہیں ہے, خدا دو ہے, خدا تین ہے. If thy Lord had so planned, they would not have done it. So leave them and their inventions alone. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ ہرگز نہ کر سکتے, لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو چھوڑ دو ان کی اپنی بنائی ہوئی چیزوں پر, قیامت تک چھوڑ دو, میں ان کا حساب کروں گا. تو اس سے کیا پتا چلا, 112 آیت سے سورۃ الانعام کی, کہ یہ اللہ کے کہنے پہ ہوا, یہ اللہ کی مرضی سے ہوا, اور یہی ان کا امتحان تھا. بنی اسرائیل کا یہی امتحان تھا کہ وہ ان کتابوں کو چھیڑتے ہیں کہ نہیں چھیڑتے, اللہ کی ڈیوائن اسکرپچر کو یہ لوگ ایبروگیٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, کنکاکٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, انٹرپولیٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, فیبریکیٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹیسٹ دیا. مسلمانوں کا ٹیسٹ الگ ہے, ہر قوم کا الگ الگ ٹیسٹ تھا, ان کا یہودیوں کا ٹیسٹ تھا ان کی کتاب کا, جو یہ لوگ فیل ہو چکے. تبھی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا, یا بنی اسرائیل لسکرو نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین, کہ ہم نے بنی اسرائیل کو دیکھو کتنا فیور دیا تھا اور ان کو تمام قوم سے ہم نے افضل کیا تھا, لیکن لوگوں نے وہ چیز لاسٹ کر دی. سورۃ البقرہ چیپٹر 2 ورس 47 میں لکھا. اب چیلنج کیا ہے کہ اگر آپ فیل ہو گئے, تمام آیتیں اگر آپ پوری نہیں کر سکے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہی ہے, تو یہ اس کی سزا ہے. سزا کی سزا سن لو, سزا ہے سورۃ البقرہ چیپٹر 2 ورس 23-24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, اور اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے, اگر تمہیں اس پہ شک ہے, آیت بنا کے دکھاؤ. ادعوا شهداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین, اور جاؤ اپنے پڑھے لکھوں کو لے کر آؤ, اب شہداء کو لے کر آؤ. پہلے کیا تھا, من استطعتم, کسی کو بھی لے آؤ, اب شہداء پڑھے لکھوں کے لاؤ, اگر تم سچے ہو تو آیت بنا کے دکھاؤ. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا, لیکن اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ, پھر تیار ہو جاؤ اس جہنم کی آگ سے جو بنی ہے آدمی سے, والحجارہ پتھروں سے, اور عدت الکافرین, کافروں کے لیے پریپیئرڈ ہے, کافروں کے لیے تیار ہے. کوئی بھی اس سے زیادہ مور ایمفیٹک ڈاگمیٹک ہو سکتا ہے, سنگسنگ ٹرسلی اسپوکن نہیں, سوائے ایک ہی ذات خدا کی. اللہ تعالیٰ ہی اتنی چیلنجنگ سے کہہ سکتے ہیں کہ بنا کے دکھاؤ. ایک انسان اتنا بڑا چیلنج نہیں دے سکتا ایٹرنیٹی کے لیے, یہ چیز آپ کو نہیں ہضم ہو سکتی. اٹ ریپیلز دا آئیڈیا کہ ایک ون مین از چیلنجنگ ہول آف دا مکہ, مکہ مشرق مکہ, ٹو پروڈیوس اے چیپٹر وین دے ور بیسٹ پوئٹس ایٹ دا ٹائم. Impossible. Repels the idea. You cannot swallow that. It is unpalatable. قرآن مجید کو پڑھ کے آگے کرتے رہنا چاہیے, جتنا علم ہے اس طرح کام کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بلغ عنی ولو آیا, ایک بھی آیت پتا ہے میرے بارے میں, آگے ڈلیور کر دو. ربنا آتینا فی الدنیا حسنت وفی الآخرۃ حسنت وقنا عذاب النار, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.